tata munde mubutufu kati chine chitutu seko sititegera kukwagala na kwa fe kulavika kusanya la dera kusana o mukwano kati tukoreji Yetaka mune mujuku Kati chine chitutu seko sititegera Kukua gala na kwa fe Kulavika kusanya la dera kusanao Mukwano